ยะถาวะริวะหาบูราบะริบูเรนติสากะรังเอวะเมวัยโตดินังเบตานังอุปกัปปติอิจิตังบัจจิตังตัมหังเขปะเมวะสะมิจตุสัพเบบูเรนตุสังกัปปาจันโดบันนรโสยะถามณิโจติรโสยะถา